انسان چې کله د دنیا په دې مصنوعي اشیاو کې نظر اچي، نو د ده ذهن کې دا خیال، دا تصور دا راځي چې د دې سیزونو یو جوړولو والا انسان شته. دا سیزونه یو انسان جوړ کړي. که دې دروازې ته ګوري، د ده ذهن کې دا راځي چې دا دروازه به یو انسان جوړ کړي، یو ترکان به جوړ کړي. که دې کړکۍ ته ګوري، میز ته ګوري، ګاډي ته ګوري، یا چې کوم دی جهاز ته ګوري، کشتۍ ته ګوري، ګاډي ته ګوري، د ده ذهن کې دا خیال او دا سوچ راځي چې دا سیزونه به یو انسان، یو کس به دا جوړ کړي. ان چې دی یو ستنې ته هم ګوري، نو د ده ذهن کې دا خیال او تصور راځي چې دا ستنه به هم یو انسان جوړ کړي. نو په دې دنیا کې چې کوم دا مصنوعي اشیا دي، د دې یو جوړولو والا شته. دا په خپله نه دي جوړ شوي او نه په خپله دا جوړیږي. نو چې دا واړه واړه سیزونه دا په خپله نه شي جوړېدی، دا دومره عظیم کائنات، دا نور او سپوږمۍ او ستوري او دا اسمانونه ازمکه، دا دومره عظیم کائنات چې د انسان ذهن کې د دې تصور هم نه راځي. دا دومره عظیم کائنات دا په خپله نشي جوړېدی، او د دې جوړولو والا یو عظیم رب دی. هغه عظیم رب الله سبحانه وتعالی دی، او دا ټول کائنات الله سبحانه وتعالی دا جوړ کړی دی، او دا چلی دا الله سبحانه وتعالی په قبضه کې دی. دا هر څه